Lagu riang ria kanak-kanak. Lagu riang ria kanak-kanak diterbitkan untuk mempopularkan lagu-lagu rakyat kepada generasi muda. Buku ini sememangnya menarik dengan lagunya berfokus suku kata serta mempunyai 16 lagu rakyat yang popular. Dengan pembelian buku ini, satu CD audio dihadiahkan secara percuma agar kanak-kanak dapat mendengar irama serta liriknya yang telah didendangkan sejak turun-temurun. Diharapkan buku ini mampu memupuk kecintaan terhadap lagu-lagu warisan nenek moyang kita.